nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 dzień kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Filip Jarek. Pociągi ze zbożem z Ukrainy od dziś pod specjalnym nadzorem. Polska nie poprze programu Fit for 55. Chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ukraina liczy na zaproszenie do NATO podczas szczytu w Wilnie. Dzięki nowemu systemowi nadzoru ukraińskie produkty rolne nie zostaną w Polsce. Od dziś obowiązuje rozporządzenie, które zwiększa nadzór służb nad transportami z Ukrainy. Wszystko po to, by żadne produkty rolne z Ukrainy nie zostawały w Polsce. Wiceminister rolnictwa Anna Gębicka mówiła w Polskim Radiu 24, że ukraińskie towary będą nadzorowane za pomocą systemu SENT. To jest ten system stosowany przy okazji transportu paliwa, który doprowadził do znacznego ograniczenia działalności mafii paliwowych. To są także takie rozwiązania jak założenie na transporty elektronicznych plomb z GPS-em, no i oczywiście także mechanizm konwojowania. Chcemy mieć pewność, że produkty, które będą wjeżdżały, na pewno Polskę opuszczą. Strona ukraińska zobowiązała się karać firmy, które naruszą zasady tranzytu towarów przez Polskę. W zeszłym tygodniu polskie wody całkowicie zakazały wwozu do kraju ukraińskich produktów w związku z zaleganiem zboża z Ukrainy w polskich silosach. Polska nie poprze zapisów programu Fit for 55 przyjętego przez Parlament Europejski. Kluczowe dyrektywy unijnego Zielonego Ładu dotyczą uprawnień emisyjnych. Według wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej to rozwiązania są niekorzystne i uderzają przede wszystkim w osoby ubogie. Ten cały pakiet klimatyczny, który jest realizacją zapowiedzi Europejskiego Zielonego Ładu, ma bardzo szczytne hasła, bo każdy z nas chce chronić środowisko, każdy z nas chce chronić przyrodę, każdy z nas rozumie, że działalność człowieka może być mocno ingerująca w naszą planetę, natomiast działania, które proponuje Komisja Europejska, są działaniami, które uderzają w funkcjonowanie krajów członkowskich, zwłaszcza krajów, które doganiają resztę, uderza również w najuboższych. Głównym celem pakietu jest ograniczenie do 2030 roku poziomu emisji gazów cieplarnianych w Unii o 55%. Świadczenie 500+ przysługuje także dzieciom w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka czy domach dziecka prowadzonych przez samorządy, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze dla naszych wychowanków wpływają na specjalne subkonta, wyjaśnia Rafał Zapadka, wicedyrektor Olsztyńskiego Domu Pomocy Dziecku. Większość dzieci starszych kumuluje sobie pieniądze na koncie. Gdy będą odchodzić z placówki po ukończeniu 18 lat, czyli podczas usamodzielnienia, te pieniądze są im przelewane na konto, no i one potem tym zarządzają. Dzieci młodsze staramy się, żeby właśnie były wydatkowane przede wszystkim na ich rozwój, tak? Czyli dodatkowe zajęcia, czy angielski, jazda konna, tego typu sprawy. Przypominamy, że złożenie wniosku o 500+ do końca kwietnia zapewni ciągłość wypłat. Najłatwiejszą formą złożenia wniosku jest aplikacja MZUS. Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z szefem NATO w Kijowie zaapelował o jasny sygnał co do perspektywy członkostwa Ukrainy w sojuszu. Według ukraińskiego przywódcy brak politycznego zaproszenia Ukrainy do NATO na lipcowym szczycie w Wilnie spotkałby się z niezrozumieniem ze strony większości Ukraińców i mieszkańców krajów natowskich. Relacja Pawła Buszko. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nadszedł już czas, by NATO podjęło odpowiednią polityczną decyzję co do członkostwa Ukrainy w sojuszu. Obecnie, gdy większość naszych obywateli, ale też obywateli krajów NATO popiera taką decyzję, przyszedł na nią odpowiedni czas. Jens Stoltenberg zapewnił, że przyszłość Ukrainy jest w NATO, jak jednak dodał, priorytetem sojuszu jest zapewnienie Ukrainie zwycięstwa. Sprawienie, że Ukraina pozostanie wolnym i demokratycznym państwem w Europie, bo to jest jedyna droga do rozpoczęcia dyskusji o przyszłym ukraińskim członkostwie. Wołodymyr Zełenski zwrócił się także do sekretarza generalnego, aby pomógł przezwyciężyć opory niektórych partnerów co do dostarczania Ukrainie broni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę w amerykańskiej bazie w Ramstein w Niemczech odbędzie się spotkanie grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Jego gospodarzem będzie amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Polskie Radio, jego wydawnictwa uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia targów wydawców katolickich. Publicznemu nadawcy przyznano Feniksa specjalnego za pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej i dziedzictwa katolickiego. Nagrodzono także dwa wydawnictwa Polskiego Radia, Biało-Czerwona Podziemna 1939-63 i kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. To radość i duma, mówi dyrektor archiwum Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla nas jako dla Polskiego Radia i też ukłon w stronę archiwaliów, no i tym, co z tymi archiwaliami my dalej robimy. Że nie tylko udostępniamy je tym, którzy są z nimi zainteresowani, ale również sami promujemy te archiwalia i udostępniamy szerokiemu odbiorcy właśnie w postaci ciekawych i ważnych publikacji. W poprzednich latach Feniksami zostały nagrodzone albumy wydawnictw tożsamościowych o prezydencie Lechu Kaczyńskim, katastrofie smoleńskiej, bitwie warszawskiej i rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzimy jeszcze pogodę. Warto dzisiaj wyglądać przez okno. Warto również spędzić dużo czasu na świeżym powietrzu, bo pogoda zaczyna robić się bardzo przyjemna i weekend też w perspektywie ma być bardzo ładny. W piątek w Polsce zachmurzenie będzie małe, a na południu kraju także umiarkowane. Temperatura od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i Mazowszu, tylko nad morzem od 9 do 12 stopni, więc nieco chłodniej. Proszę wziąć to pod uwagę. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1006 hektopaskali i będzie powoli spadać. Trójka. Program trzeci. Ciśnieniem proszę się nie przejmować. Pora na Trójkę. Poranny program programu trzeciego oczywiście. 6 minut po godzinie 7 do 8.45 jesteśmy razem. No i pytamy dzisiaj o te państwa przeżycia, które mogłyby stać się na przykład filmami, albo lekturami, albo grami. 2 2 i 7 3 czekamy na telefony w tej sprawie, ale też przy okazji można opowiedzieć nam, dlaczego gry, filmy, książki tak bardzo nas pochłaniają. Czy grają państwo? Czy ktoś bliski gra? 2 2 7 3 oczywiście w ten sposób kontakt ze studiem. Dzisiaj również o This War of Mine, czyli o grze, która stała się lekturą i o tym już niedługo porozmawiamy z Konradem Adamczewskim, a teraz Republika. Go Republika. 11 minut po 7. Moje ciało jest gotowe, umysł również na ten weekend, który przed nami. Jeszcze tylko trzeba piątek przetrwać, a jeżeli weekend, to i wolny czas, który często spędzamy oglądając filmy albo grając w gry. Niektórzy popołudniami nie robią nic innego. Dlaczego tak się dzieje? Może po prostu wolimy wirtualny świat od tego realnego? To sprawdza nasz reporter Bartosz Bielecki. Co robimy w wolnym czasie? Gry, seriale, filmy? W wolnym czasie albo chodzimy na siłownię, albo spotykamy się ze znajomymi, albo czytamy książkę. Filmy bardzo znacząco wpływają na naszą wyobraźnię, kształtują nas jako ludzi, przede wszystkim kształtują naszą wrażliwość. Grać w gierki. I ile tak potrafisz czasu spędzać na graniu w gierki? 6 godzin dziennie. Nie żyjemy jakby kolorowymi życiami, musimy chodzić do pracy, na uczelnię, zarabiać pieniądze, żyć jakoś. No a w takich serialach bardzo rzadko się porusza takie tematy. Plus one są fajne, ładne, bardzo jest ładna kinematografia, w sensie zdjęcia. Może to też nas jakby odtrąca od świata realnego i próbuje nam trochę odstapnąć od niego, więc ludzie w to uciekają. Wydaje mi się, że ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, ile korzyści może płynąć ze spędzania czasu na dworze. Nie wiedzą, jak złapać kontakt z jakimiś ludźmi. Rozrywka i zabicie czasu, bo nic więcej tak naprawdę. No, rozrywka, to jest słowo klucz, też się z tym zgadzam, a o tym, żeby wyjść na zewnątrz, o tym również nie można zapominać, zwłaszcza, że pogoda robi się coraz lepsza. Polak potrafi zdecydowanie, ponieważ gra polskiego studia 11 Beat Studios This War of Mine podbiła serca graczy na całym świecie, a co ciekawe, fabuła gry zainteresowała również osoby, które z grami nie mają zbyt wiele wspólnego do tego stopnia, że gra została lekturą szkolną. Jesteśmy już razem z Konradem Adamczewskim. Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Konrad Adamczewski, senior PR manager ze studia 11 Beat Studios, dzisiaj rano w Trójce. Przede wszystkim dla niektórych to może być szokujące zdanie, że gra stała się lekturą szkolną. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o kulisach, jak to wyglądało i faktycznie jak to wygląda w praktyce? Czy faktycznie trzeba zagrać, a potem opowiedzieć, tak jak kiedyś my czytaliśmy na przykład książki? Na pewno może być to jakieś takie nowum dla niektórych, że gra zostaje lekturą, bo gry są raczej były kojarzone przez wiele lat z taką niezobowiązującą rozrywką, ale to się zmieniło. Gry są zdolne już, rozwinęły się tak bardzo jako medium, że zdolne są poruszać poważne tematy, typu właśnie temat cierpień cywilów na wojnie, bez trywializowania ich. Oczywiście, jeżeli są dobrze zdesignowane i dobrze zrobione. Jeżeli chodzi o same kulisy, to ja tu jakoś nie ma recepty na to, żeby taką rzecz osiągnąć. To jest kilka lat chodzenia, pukania w odpowiednie drzwi, pokazywania tej gry i jej potencjału odpowiednim osobom i też pewnie jakaś tam doza szczęścia w tym wszystkim. A tak jak jeszcze powiedziałeś o tych starszych czasach, kiedy my na przykład przerabialiśmy lektury szkolne czy wiersze w szkole, to ja zawsze pamiętam takie zdanie, które padało na lekcjach polskiego, że zastanówmy się teraz, co autor tego wiersza miał na myśli, pisząc go, a pracując na lekcji z grą, taką jak This War of Mine, po takiej sesji możemy spytać ucznia, powiedz nam, co ty miałeś na myśli, podejmując takie, a takie decyzje, co myślę, że jest jakby super istotne w kwestii tego docierania jakby tej nauki, bo jest to jakieś wydarzenie bezpośrednie, w które wnikamy i jesteśmy w tym świecie gry i pozwala nam to pewnie jakby może nie namacalnie, ale bliżej namacalnego osiągnąć, zobaczyć te niektóre rzeczy i poczuć je na własnej skórze. To właśnie to jest kluczowe, wydaje mi się, że granie w gry to jest takie doświadczanie, prawda? Bo jak czytamy sobie książkę, no to już to jest historia, która jest wymyślona, napisana, zamknięta. Natomiast gry to jest doświadczenie interaktywne. To my podejmujemy wybory i w grze This War of Mine wybory są bardzo ważne, kluczowe wręcz, zwłaszcza, że są to wybory, trudne wybory moralne. Na tym właściwie opiera się cała rozgrywka. Tak, my tworząc tą grę jakby nie chcieliśmy się cofać przed żadnymi tematami, które są związane z wojną, bo jest to jednak okrutna rzeczywistość i dlatego w grze też są takie momenty jak scena próby gwałtu przez żołnierzy na jednej z kobiet, czy właśnie ten wybór, o których wspominasz, taki jeden z najbardziej podstawowych, który się pojawia na początku w miarę gry, to jest kiedy udamy się w nocy do jednej z lokacji, do dużego domu. I zostajemy tam parę staruszków, która po prostu prosi nas o to, żeby nie zabierać jej jedzenia, żeby nie zabierać jej leków. A my w tym samym czasie wiemy, że mamy w naszym obozie osoby, które wymagają leków na przykład i podejmujemy decyzję na zasadzie, czy pozbawimy tych staruszków życia tak naprawdę, zabierając im te leki, czy jednak spróbujemy znaleźć inny sposób na to, żeby tych naszych członków drużyny uleczyć. I to, co mi się wydaje, że jest super istotne w This War of Mine, jakby w odbiorze tego, jaki mają gracze, to jest to, że gra na żadnym etapie takiej decyzji podjętej przez gracza nie ocenia. I tak naprawdę my możemy się sami nad tą decyzją potem zastanowić, możemy sami poczuć jakieś ukłucie, że tak powiem, niekomfortu, czy jakieś wyrzuty sumienia, kiedy podejmiemy te decyzje po jakimś czasie, zastanawiając się nad nimi. I myślę, że to jest taki bardzo mocny aspekt, który pozwala jeszcze bardziej właśnie z tą wiedzą dotrzeć i z tymi decyzjami można odebrać decyzje dzięki temu jeszcze bardziej personalnie. To nie jest gra na pewno zręcznościowa, więc być może dlatego też i w tym tkwi ten sukces gry, że po grę właśnie sięgnęły osoby niekoniecznie związane na co dzień z tym światem. I jakie macie doświadczenia z tej drugiej strony, właśnie płynące nie tylko od graczy, ale też od takich osób, które zachwyciły się waszą produkcją? Czy jakieś sygnały docierały do studia? Tak. Przez długi czas docierały sygnały na przykład od żołnierza ze Stanów, który wrócił gdzieś tam z wojny, opowiadał o tym, że jakby ta gra pozwalała mu trochę przypomnieć sobie tych traumatycznych wydarzeń, ale jednocześnie jakby tam upewnić się w tym, że to wszystko, co tam się dzieje, jest bardzo złe. Mieliśmy kiedyś list od też chłopaka, którego ojciec był byłym wojskowym i grał w tą grę dosyć długo i jakby ten ojciec, ten chłopak nie mógł się z tym ojcem, tego co pamiętam, jakoś spotkać przed śmiercią, czy ten tata jakoś nagle umarł i kiedy poszedł do jego pokoju, to zobaczył, że miał tam porozpisywane różne rzeczy, jak powinno się w tej grze postępować, żeby osiągać te cele, powiedzmy sobie, bo jakby gra też nie ma końca de facto, w sensie nie musimy przetrwać wojny w grze, żeby się czegoś nauczyć, żeby wyciągnąć z tego jakąś naukę. No a jednym z takich momentów, które mnie bardzo uderzyły, które mi w moich oczach pokazały, że This War of Mine jest więcej niż grom, to był list, który dostaliśmy, e-mail, który dostaliśmy, nie wiem, miesiąc czy półtora miesiąca po wybuchu wojny w Ukrainie. Pisała do nas dziewczyna, która siedziała w schronie w Charkowie, wysyłała zdjęcia tam z tego schronu. I pisała, że ona kiedyś grała w This War of Mine, kiedy jeszcze jakby wojna nie wybuchła i wydawało się dosyć zabawne to, że może spróbować przetrwać w takich warunkach. A kiedy już ta wojna nadeszła, to powiedziała, że dzięki grze potrafiła zachować się w niektórych sytuacjach, potrafiła zachować pewien spokój i czasami wyobrażając sobie, że nadal jest w grze, to podnosiło ją na duchu, bo wyobrażała sobie, że nadal jest w grze i że to jednak wszystko kiedyś minie. To przypomina też naszą rozmowę też o poranku w Trójce z Wojciechem Pazdurem, który opowiadał z kolei o grach Studio The Farm 51, kiedy to założyli w grze Chernobyl Light taki scenariusz, że rosyjscy komandosi atakują elektrownię atomową i wówczas twórcom gry wydawało się to absurdalne, a potem ta rzeczywistość, życie właściwie niestety dogoniło tę fantazję, którą mieli twórcy w grze. Podobnie zresztą jest też w This War of Mine, chociaż ona była zbudowana na doświadczeniach z lat 90. i głównie na tym, co działo się w Bałkanach, prawda? Na Bałkanach. Tak. Inspiracją było oblężenie Sarajewa, o którym czytał nasz ówczesny prezes Grzegorz Miechowski. I czytając jakby wspomnienia tych ludzi, którym udało się uciec, którym udało się przeżyć, uderzyły go emocje, które biją z takich wspomnień i wtedy zasugerował zespołowi deweloperskiemu, że słuchajcie, może spróbujemy zrobić grę tego typu, grę o cywilach na wojnie, bo tak naprawdę takiej gry wojennej nie ma, bo do tego momentu, kiedy... No i coś urwało. Faktycznie. To Konrad Adamczewski, senior PR manager Elvenbeat Studios. Dziękujemy pięknie. Dobrego dnia, Konrad. No i też taka refleksja na koniec, że gry niekoniecznie muszą kojarzyć się tylko i wyłącznie z czymś lekkim, łatwym i przyjemnym, z taką rozrywką, ale też mogą podejmować trudne tematy i opowiadać o rzeczach, które no, najchętniej chcielibyśmy, żeby zniknęły i nigdy nie wydarzyły się naprawdę. This War of Mine to tytuł polskiego studia 11-Bit Studios, która to gra stała się oficjalnie lekturą szkolną. Teraz 24 minuty po godzinie 7. Przed nami Strachy na Lachy. Nie warto, nie liczy się. ostatni zawsze zostaję w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec, nie widzę stawki. Gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki ze złotej tacki. Wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert są, tak? To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 rat 0% i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Lidia Grychtołówna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Już w lipcu nestorka polskiej pianistyki obchodzić będzie 95. urodziny. Z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Łączymy się ze studiem Polskiego Radia Kierowców. Maciej Oswald jest z nami ponownie. To pytanie, jak sytuacja na drogach? Wygląda gorzej niż przed godziną, dlatego że już widać spore natężenie ruchu. Bardzo długi korek jest na S2 w Warszawie od węzła Patriotów w kierunku Ursynowa. Wszystko z powodu wypadku na moście południowym. Zakorkowany jest także most Grotoroweckiego w stolicy w kierunku Poznania. Już od Żerania stoimy. W Łodzi duży ruch na drodze 72 w obydwu kierunkach. Zator utworzył się przed węzłem Mysłowice na A4 w kierunku Rzeszowa, a także na S1 przed Mysłowicami w kierunku północnym. Zwalniamy też na drodze 44 Oświęcim Tychy. Bardzo długi korek jest na obwodnicy Trójmiasta. Jadący w kierunku Łodzi mogą utknąć już od węzła Gdańsk-Karczemki, więc kto może niech omija ten odcinek obwodnicy. Poza tym mamy utrudnienia powypadkowe na drodze krajowej 11 Lubliniec-Tarnowskie Góry. W miejscowości Tworuk zderzyły się 3 samochody osobowe. 3 osoby wymagały pomocy medycznej, a 11 w miejscowości Tworuk jest całkowicie zablokowana. Służby kierują na objazd przez miejscowość Koty. Na koniec zaglądamy na 8 Kłodzko-Duszniki-Zdrój do miejscowości Szczytna. Po kraksie osobówki i ciężarówki jest wąskie gardło w kierunku Dusznik-Zdroju. Radio Nawigator Trójki. Mamy 7.30, czas na najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Tej nocy siły ukraińskie zestrzeliły około 8 rosyjskich dronów lecących w stronę stolicy, powiadomiła administracja wojskowa Kijowa. Po 25 dniach ciszy stolica Ukrainy doświadczyła kolejnego ataku powietrznego ze strony wroga. Według wstępnych informacji agresor wykorzystywał nową partię bezzałogowców produkcji irańskiej, podały rano władze ukraińskiej stolicy. Dziś na cmentarzu Sołackim w Poznaniu odbędzie się pogrzeb wolontariusza, który zmarł w szpitalu w Kijowie w wyniku ran odniesionych po rosyjskim ostrzale transportu humanitarnego. Samochód z dwoma wolontariuszami inicjatywy Nehemiasz został zaatakowany 16 marca niedaleko Bachmutu. Pochodzący z Poznania wolontariusz Marek zmarł 11 dni później w szpitalu. Miał 45 lat. Polskie Radio i jego wydawnictwa zostały uhonorowane nagrodami Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. Publicznemu nadawcy przyznano Feniksa m.in. za album Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku. Szefowa Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska podkreśliła, że nagrody Feniks to szczególne wyróżnienie dla publicznego nadawcy. Polskie Radio może być arcydumne, ponieważ naprawdę nasze albumy są wydane nader starannie. Polskie Radio zawsze stało i stoi na straży tych wartości. Nagrody zostaną wręczone jutro podczas uroczystej gali w Bazylice Katedralnej na warszawskiej Pradze. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji w Trójce o godzinie 8. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Od jutra można składać wnioski w piątej rundzie programu Mój Prąd. Nowością w tym naborze są dopłaty do pomp ciepła, a wysokość dofinansowania będzie tu uzależniona od technologii urządzenia, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Najtańsze pompy ciepła powietrze 4400 zł, pompa ciepła powietrze woda 12600 zł, pompy ciepła powietrze woda o podwyższonej efektywności energetycznej 19400 zł i wreszcie gruntowe pompy ciepła, najbardziej zaawansowane, a też co za tym idzie najbardziej kosztowne 28500 zł. Dofinansowanie będzie można też uzyskać na kolektory słoneczne do podgrzewania wody, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i ciepła. Nabór wniosków potrwa do 22 grudnia albo do wyczerpania środków. Budżet programu to na razie 955 milionów złotych. Tymczasem piekarze i cukiernicy mogą już składać wnioski o maksymalną cenę gazu, przypominał w Trójce Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Ona nadal jest konkurencyjna, mimo że gaz potaniał. Mimo spadku cen na giełdzie w tej chwili do 300 zł za megawattogodzinę, no ale tu jest 200 zł maksymalna, więc mamy o 100 zł, o 1/3 mniej, więc warto oczywiście z tego korzystać. A warunkiem skorzystania z niższych cen gazu jest przedstawienie faktury za gaz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę operatorów parkingów. Jeden z nich, APCOA Parking Polska, operator parkingów przy szpitalach i centrach handlowych, został ukarany m.in. za ograniczanie konsumentom sposobów składania reklamacji, wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Spółka dopuszczała tylko dwa sposoby składania reklamacji – poprzez formularz na stronie internetowej lub listownie na adres siedziby. Tymczasem procedura reklamacyjna nie może ograniczać uprawnień konsumentów i powinna uwzględniać także zgłoszenia składane m.in. mailowo czy osobiście. Termin na rozpatrzenie reklamacji to dziś 14 dni. Po ich upływie reklamację uznaje się za zasadną. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,69, a funt brytyjski 5 zł i 21 groszy. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dziś zachmurzenie małe na południu kraju, także umiarkowane. Temperatura od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 18 na zachodzie i Mazowszu. Tylko nad morzem od 9 do 12 tutaj nieco chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Gra wideo, która stała się lekturą szkolną. Właściwie w Polsce mamy dwa takie tytuły, wspomniane This War of Mine, a także Gra szyfrów. Gra jako lektura szkolna, no nie każdemu podoba się ten pomysł. Stają się lekturami, naprawdę coś, co słyszałem w dowcipie, typu matura, pokoloruj drwala, jest jak najbliżej. Po prostu ogłupianie społeczeństwa. Czy jest to ogłupianie społeczeństwa? Również w tej sprawie można zadzwonić do nas. 2 2 7 3. Co państwo sądzicie o tym, żeby wprowadzać gry wideo do kanonu lektur szkolnych? Na razie jest to lektura uzupełniająca, która uzupełnia podstawę programową lekcji. Dwa tytuły, This War of Mine, a także Gra szyfrów. Ta druga produkcja to gra, która została wydana przez IPN i w którą wcielamy się w osoby, które łamią te szyfry w czasach wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920 i również Gra szyfrów. To lektura szkolna, która została dodana do kanonu. Teraz 7:36. gry wideo, które stają się lekturami szkolnymi. 2 2 7 3. Co państwo sądzicie na ten temat? Czy to dobrze, czy to źle? Gry, które są nie tylko takim sposobem na spędzanie wolnego czasu i szukaniem rozrywki, tej najprostszej rozrywki, ale także gry, które są medium, takim nośnikiem ważnych tematów, no i też, które gwarantują taką interaktywność i takie doświadczenie. Między innymi na przykładzie This War of Mine o tym rozmawialiśmy. A co państwo mówicie, dzwoniąc do nas? Nie cierpię grać w gry, ale jedyną grą, którą uwielbiałem, to był Adam Małysz w skokach. Natomiast mój syn jest programistą i na Mistrzostwach Polski zdobył pierwsze miejsce szkół średnich. Nie wiem, do kogo się podał. Pewno do dziadka. Pozdrawiam, Henryk. Adam Małysz, który mógłby być lekturą szkolną, to znaczy gra Adam Małysz, ale to jest jedna z tych gier, które biły rekordy sprzedaży. Nawet grali ci, którzy tak teoretycznie i oficjalnie z grami nie chcą mieć nic wspólnego. Takie to były szalone czasy. Mamy życie bardzo, ale to bardzo prozaiczne, praktycznie składające się z pracy i takich codziennych, rutynowych czynności. Więc w tej naszej biedzie szukamy jakichś odskoczni, to, żeby to życie nasze było przyjemniejsze. Więc stąd te wszystkie gry, czytanie książek, mam nadzieję, że i oglądanie filmów, żeby to życie nasze było troszeczkę bardziej urozmaicone, bardziej kolorowe. No tak, no i powodowało między innymi to doświadczenie płynące z gier, książek, filmów, też uśmiech na naszych twarzach. Podobnie zresztą jest z muzyką. Daria Zawiałow, Demo Song, czyli utwór z miejsca 29 listy przebojów programu trzeciego. Przypominamy, do 12 trwa głosowanie, a o 19 Tomasz Miara i najnowsze wydanie listy dzisiaj. Dobrze wiem, jak jest. Słowa tracą. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz.

Something Just Like This, czyli The Chainsmokers i Coldplay. Pięknie to usłyszeć w radiu, a jeszcze piękniej na koncercie. A teraz Nirvana na krótko przed godziną ósmą, Come As You Are. No i o ósmej najświeższe doniesienia z kraju ze świata, czyli serwis Trójki, również informacje pogodowe, a serwis, no, właściwie prognoza pogody, całkiem obiecująca. Proszę zostać z nami. Yeah.